کژ وزیدن باد بر سلیمان علیه السلام به سبب زلت او. باد بر تخت سلیمان رفت کژ، پس سلیمان گفت بادا کژ مقژ. باد هم گفت ای سلیمان کژ مرو، بر روی کژ از کژم خشمین مشو. این ترازو بهر این بنهاد حق، تا رود انصاف ما را در سبق. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. همچنین تاج سلیمان میل کرد، روز روشن را برو چون لیل کرد. گفت تاجا کژ مشو بر فرق من، آفتابا کم مشو از شرق من. راست می کرد و به دست آن تاج را، باز کژ می شد برو تاج فتا. هشت بارش راست کرد و گشت کژ، گفت تاجا چیست آخر کژ مغژ؟ گفت اگر صد ره کنی تو راست، من کژ روم چون کژ روی ای مؤتمن. پس سلیمان اندرون راست کرد، دل بر آن شهوت که بودش کرد سرد. بعد از آن تاجش همان دم راست شد، آنچنان که تاج را می‌خواست شد. بعد از آنش کژ همی کرد و به قصد، تاج وا می گشت تارک جو به قصد. هشت کرت کژ بکردان مهترش، راست می شد تاج بر فرق سرش. تاج ناطق گشت که شه ناز کن، چون فشاندی پرز گل پرواز کن. نیست دستوری که از این من بگذرم، پرده های غیب این برهم درم. بر دهانم نه تو دست خود ببند، مردهانم را ز گفت ناپسند. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه برخیش گرد. زن مبر بر دیگری ای دوست کام، آن مکن که می سگالید آن غلام. گاه جنگش با رسول و مطبخی، گاه خشمش با شهنشاه سخی. همچو فرعونی که موسی هشته بود، تفرکان خلق را سر می رو بود. آن عدو در خانه آن کور دل، او شده اطفال را گردن گسل. تو هم از بیرون بودی با دیگران، بندرون خوش گشته با نفس گران. خود عدویت اوست قندش می دهی، و از برون تهمت به هر کس می دهی. همچو فرعونی تو کور و کور دل، با عدو خوش بی گناهان را مزل. چند فرعونا کشی بی جرم را، می نوازی مرتن پر قرم را. عقل او بر عقل شاهان می فزود، حکم حق بی عقل و کورش کرده بود. مهر حق بر چشم و بر گوش خرد، گر فراتون است حیوانش کند. حکم حق بر لوح می آید پدید، آنچنان که حکم غیب بایزید.